I a totes, sigueu benvinguts i benvingudes aquí a la ràdio RSK 107.1 del dial. Això és Ganes de Jazz i aquí tenim el nou programa d'avui, que fa molt temps que no en fèiem cap, però finalment tornem a ser aquí. Avui dediquem a un pianista que, vaja, que us heu d'obrir d'orelles perquè valdrà molt la pena. I aquest pianista, del qual us dic, es tracta d'un pianista que es diu Gene Harris. Gene Harris, que va néixer l'any 1933 a Benton Harbor. No havia sentit mai, si no us dic la veritat, és la primera vegada que ho sento això. Es veu que això està a Michigan i que ens deixa l'any 60, amb 66 anys només, l'any 2000 mor. És un pianista que té un estil agradable, és molt bluesy, se'l va marcar dins de l'estil soul jazz, sobretot, ja veureu que bé, sí que encaixa molt amb aquest estil. Jo trobo que les seves grans influències són el blues, i concretament si hi ha un pianista que l'influencia moltíssim és Oscar Peterson, i no està gens malament que si t'influencia algú, doncs que sigui Oscar Peterson, no? Bé, abans de començar el programa, d'escoltar temes, dir-vos que tecnològicament avui està sent un infern fer un programa de ràdio. Espero que soni decentment. Jo ho intentaré amb totes les meves forces, però potser sentiu alguna cosa estranya i és perquè, bé, per causes que ara no venen a cuento, però la cosa està complicada. Comencem, doncs, el programa amb Gene Harris, el protagonista d'avui, i començarem escoltant un disc on toca amb un trio amb el que va, bé, és fonamental a la seva carrera musical. Va gravar molts discos amb aquest trio i tot i que el grup va seguir existint sense ell, Harris n'és el fundador i qui li dona la personalitat. Estic parlant de The Three Sounds, els tres sons. Aquest era el nom del trio, que està format per Gene Harris al piano, òbviament Andrew Sipkins al contrabaix i Bill Dowley a la bateria. El seu primer disc és l'any 1958 i l'últim és el 1971, així que estem parlant d'una formació que funciona i que està prou conjuntada per seguir 13 anys tocant plegats. Nosaltres escoltarem un tema del disc que es diu Moods, que és, i que es va gravar el 28 de juny del 1960. Concretament, el tema que escoltarem es diu On Green Dolphin Street, que és l'estàndard popularitzat entre d'altres, però Miles Davis el va fer molt popular, tot i no ser el compositor, i que aquí l'escoltarem amb aquesta versió dels Three Sounds, que és una absoluta meravella. Comença amb una introducció repetint un acord, amb Gene Harris jugant amb aquest acord, i un cop ja han jugat prou, doncs comença el tema amb el piano fent la melodia i el contrabaix. Fer la melodia i el contrabaix i la bateria, de fet, aniran aportant la seva part en petits detalls, jugant molt rítmicament. El solo serà per Harris al piano. Té moments en què hi ha molt de blues i altres en què amb la mà dreta juga a fer poques notes, però totes a lloc. I fins i tot diria que jo arriscant una mica, buscant, no sent tan bluesy, sinó més bopero. Per això és la primera part del solo, a la segona ja és més blues i ja té un estil molt propi. Escolteu com s'escolten, valgui la redundància, els músics, els tres músics, penseu que tot és secció rítmica i per això funciona també. Doncs bé, anem a posar el tema, comencem. On Green Dolphin Street, interpretat per Gene Harris al piano, Andrew Sipkins al contrabaix i Bill Dowley a la bateria. Thank you. The Three Sounds, aquest és el tema que han interpretat, que es diu On Green Dolphin Street, aquest standard. Si us heu fixat, al final es queden fet en aquest acord, igual que al principi, caminant i caminant i caminant, no? Com una petita locomotora que pot anar fent. Seguim amb aquesta formació, com a mínim hem de fer un disc més, això està clar, no sé si posaré dos o tres temes de d'aquesta formació, perquè són molts anys tocant plegats i molts discos. 25 discos plegats, imagineu-vos, Déu-n'hi-do. I doncs anem a un altre que es diu Here We Come, que vol dir aquí venim o aquí estem. I bé, aquest disc està gravat el 14 i el 15 de desembre de l'any 1960, però ja surt editat l'any 61. El tema es diu Just Squeeze Me, tan sols aixafa'm o masega'm una mica, així com fortet però amb carinyo. No sé com traduir-ho ben bé, això. És un tema de Duke Ellington. Jo trobo, sóc del parer, que Ellington i Harris haurien d'haver gravat alguna cosa plegats, perquè l'expressivitat de les melodies d'Ellington i el soul i el blues de Harris anirien de perles junts. Bé, així que seguim amb Harris, però tocant Ellington, que li queda estupendo. Harris al piano, Simpkins al contrabaix, Dowley a la bateria, tocant un tema d'Ellington. Us comento una mica com va el tema. El tema comença directament amb la melodia juganera, fantàsticament interpretada per Harris, solo que entra ben expressiu des de l'inici, i la bateria va marcant amb força la part B del tema. Així que va, som-hi, anem a escoltar aquest Just Squeeze Me, aquest tema composat per Duke Ellington i interpretat pels The Three Sounds. Just Squeeze Me, només masega'm, o apreta'm, o xutxa'm. Aquest tema de Duke Ellington, interpretat per Harris i companyia. I bé, posaré un altre tema del mateix disc, perquè està estupendo aquest disc. És un tema que es diu Sunny Moon 4-2, que vol dir una cosa així com Lluna d'en Sonny per a dos. És un tema de Sonny Rollins, per tant, per això es diu Sunny Moon, la lluna del Sonny Rollins, no? Sonny Rollins, el grandíssim saxofonista, i que aquí aquest trio interpreta doncs, aquesta peça composada per ell, que és, i bé, que reforça la idea del blues i del soul jazz que hem parlat de Harris, no? En aquest tema sí que tenim més protagonisme de contrabaix i bateria, ja que fan com quatres, és a dir, es reparteixen solos, i hi ha una mica de res, una mica de protagonisme de la resta del trio, que també val la pena. Vinga, anem a escoltar aquest Sunny Moon 4-2 de Sonny Rollins, interpretat pels The Three Sounds. Thank you. Sonny Moon 402, aquest tema de Sonny Rollins interpretat per els The Three Sounds. A comentar, ara m'he fixat que durant els buits, de fet no fan quatre, es fan buits, és a dir, vuit compassos un, vuit compassos un altre de solo, que se'ls van intercanviant, i veig que, bueno, he sentit en aquest cas que Harris es posa a fer de Count Basie al mig del tema. Està molt bé. Diguéssim, ara no sabria dir el tema que és, però toca un tema de Count Basie al mig del solo, oi? El posa allà tranquil·lament, com qui no vol la cosa. Bé, ara deixem aquest trio, ja els hem escoltat una mica, i marxem cap a una altra formació. En aquest cas, la història és un sextet, per tant, tenim a dos músics més, però a Gene Harris el seguim tenint aquí de convidat com a sideman, aquí, eh? Aquí no és el líder de la banda. Es tracta d'un disc de James Clay, el saxofonista i flautista travesser, o com es digui, travessista. El disc es diu A Double Dose of Soul, que vol dir una doble dosi de soul, i compta amb uns músics de primeríssima línia. A part de Clay, el saxo i el flauta, tenim el nostre protagonista, el piano, Nat Adderley a la corneta, Victor Feldman al vibràfon, Sam Jones al contrabaix i Louis Hayes a la bateria. És a dir que, si no triomfes amb aquesta penya, ho tens fotut. El tema que escoltarem és Linda Sin, de Daniel Jackson, i començaran el saxo tenor i la trompeta a l'uníson. Després podrem escoltar el so potent i dens del saxo tenor de Clay, que és un so molt bonic i molt expressiu. Posteriorment a la trompeta d'Adderley o la corneta d'Adderley, i després un solo de piano de Harris. Interessant la manera d'acompanyar de Harris, sobretot en aquest tema. És molt interessant el que fa i com escolta els solos dels solistes, no? I també el canvi de registre que tenim aquí. Aquí és amb un jazz més formal, fins i tot diria una mica West Coast, una mica estil de la costa oest, suau i elegant. Doncs res, anem a escoltar aquest Linda Sin, aquesta doble dosi de jazz que és el Double Dose Linda Sin. Thank you. Gene Harris, aquest saxofonista interpretant el tema Linda Sin, amb Gene Harris al piano, doncs, perdó, James Clay al saxo tenor i Gene Harris al piano interpretant aquesta Linda Sin, escena de la Linda, que suposo que és un nom de dona, i amb altres músics excepcionals que hi havia, Victor Feldman, aquí li hem dedicat un programa, i que és un dels programes més especials que vam fer aquí, perquè va ser tot un descobriment. Bé, ara passem ja a un disc d'aquells que de tant en tant jo us recomano dient que no poden faltar a la prestatgeria de casa. Doncs bé, arriba el moment, és així. Com qualsevol disc de Milt Jackson, és un gran disc i de debò que triar tema aquí ha estat feina difícil, però alhora prou plaent perquè he hagut d'escoltar atentament tots els temes del disc. El disc es diu Soul Route, la ruta del soul. Aquí la paraula soul, com us haureu fixat en el programa d'avui, està sonant molt, perquè bé, doncs el soul jazz era l'estil de Harris. És un disc, com us deia, de Milt Jackson, de l'any 83, ojo, ja fa, no fa tant d'això, l'any 83, és a quartet, i quin quartet? Són tots una colla de mancos. Tenim a Jackson al vibràfon, Harris al piano, Ray Brown al contrabaix i a Mickey Rocker a la bateria. No cal afegir res més, ni a ningú més tampoc. El tema que escollen per tocar, bueno, que he escollit jo per escoltar, es diu Soul Route, que és el títol del programa, mare meva com estic avui. És el títol del disc, Soul Route, i avui haurem tingut uns quants temes molt groovies, i és important bueno, tenir-ho en compte perquè és l'estil que avui defineix el programa. I aquí ja va cap a un funky jazzero, que a servidor el torna boig, i que potser després escoltarem alguna cosa més que va cap a aquest camí. Penseu que el disc és l'any 83, així que ja tenen els dits ben entrenats de tocar i van sobrats tots quatre músics. No cal dir massa sobre el tema, us destacaré dues coses. Que ja sabeu els més seguidors del programa que jo parlo molt. Una és com camina el tema. Avui encara no, crec que no havia aparegut el concepte, o potser sí, ara no, mateix no me'n recordo, però en aquest tema és bàsic, absolutament bàsic. És com una locomotora, però una locomotora que, vamos, que pesa 250 quilos i que va plena de llenya que crema com una malparida. I després ha destacat també els dos solos que tindrem aquí, d'aquests dos homes tan potents com són Harris al piano i Jackson al vibràfon, absolutament compenetrats, amb molt de blues, molt de soul i amb moltes ganes d'escoltar-lo i escoltar-lo, aquest tema que val molt la pena. Doncs va, anem a escoltar aquest Soul Route amb el quartet, en aquest cas, de Milt Jackson, amb aquests quatre músics excepcionals. Soul Route. Thank you. Sí, ja ho sé, ja ho sé, és molt fort, no? O sigui, sona de collons. A més, ara ho comptava, i jo no sé si és binari o quaternari, però són una improvisació de dos o quatre compassos. És a dir, sobre dos o quatre, depèn de si és binari o quaternari, estan fent tot el tema. Tot això està sobre dos o quatre compassos, depèn com ho estiguin comptant. És a dir, no sé quants acords són ara mateix, no sé si són sis o així, en fan, però... Soul Root es diu el disc i es diu el tema que hem escoltat. El disc de Milt Jackson, i creieu-me que tot el disc és d'aquest nivell i tot sona així de bé. Bé, ja podeu anar tirant si voleu a la casa de discos i l'encarregueu perquè crec que no en tenen a l'estoc segurament, però sí, Soul Root, ja podeu anar-hi. Bé, o si no, us espereu acabar d'escoltar el programa i després aneu, eh? I anem més cap al funk, o sigui, si ara està amb un soul funky jazzero que ja camina i que ja mola i tal, ara anem a un terreny que Harris, a mesura que la seva carrera va evolucionar, doncs va anar tirant cap a aquest estil, sense voler de mai el blues, i ho va fer més a més amb encert. El tema es diu Funky Jeans, és a dir, el títol ja ens ho diu. També és el títol del disc, que es diu Funky Jeans. Es tracta d'un disc de l'any 1994, és a dir, que tampoc fa tant. La formació és a quartet i a part del mateix Harris al piano tenim a Ron Skett a la guitarra, Luther Hughes al contrabaix i a Paul Humphrey a la bateria. Un tema amb un groove ballable i assequible, sense complicacions per aconseguir que tota la banda estigui la mar de còmoda, amb un Harris que se n'anirà cap al funk aprofitant la seva expressivitat de les tecles. Funky Jeans, en aquest cas, aquest és el disc, es diu Funky Jeans, el tema es diu Old Funky Jeans, el viejo Frank, el viejo funky, d'en Jean. Apa, som-hi. Thank you. Monkey Jeans, aquest era el tema que hem escoltat, un tema senzill que camina, de fet, un tema senzill, tan senzill que és un blues un altre cop, les estructures de blues, no té grans pretensions, però tampoc decep en el seu objectiu d'haver-nos gaudir del ritme i de gairebé fer-nos moure, no? Encara que estiguis assegut. Hi ha un dels seus últims discos que també... A veure, si no voleu, doncs no, però seria un error que no el tinguéssiu a casa. Formés part de les vostres vides, doncs seria un crasso error. Heu de tenir aquest disc. Aquest disc és una gravació en directe. Es grava a Londres, a un lloc que es diu Pizza Express, i que és un restaurant i sala de concerts, petit i acollidor, mentre endrapes alguna cosa, suposo que pizza, no? Perquè si dius Pizza Express, doncs pots escoltar a molts dels mestres de jazz que van allà a tocar. En aquest cas, doncs, és a Gene Harris. I en aquest cas, doncs, aquí va fer un concert l'any que, o sigui, l'any poc abans de la seva mort, 2 anys abans de la seva mort, i és l'últim que s'ha publicat sobre ell. L'acompanyen Jim Mullen a la guitarra, Andrew Clayden al contrabaix i Martin Drew a la bateria. Escoltarem un blues, com no, és l'últim tema del concert i que segur que és improvisat. És improvisat segur perquè es diu, el tema es diu Blues Closer, és a dir, un blues pel tancament. Com que anem una mica justos i no em vull allargar gaire, li fotem i així podrem escoltar un últim tema després, que és molt important. Escoltem doncs aquest directe des del Pizza Express de Londres, aquest Blues Closer, és a dir, l'últim tema, allò ens despedim doncs, tocant alguna cosa així improvisat i toquen això, a veure què us sembla. Closer, Blues Closer, Gene Harris, concert al Pizza Express de Londres. Van fent, van caminant i van tirant. He deixat pel final una de les col·laboracions més fructíferes a nivell musical que Harris ens va regalar mentre tocava. I són les seves gravacions amb Ray Brown, el contrabaixista, mestre de mestres. Doncs Brown era, per antonomàcia, el contrabaixista d'Oscar Peterson, i quan Brown crea el seu propi trio, doncs qui agafa de pianista la majoria de vegades? Doncs a Gene Harris. Ves per on, quina casualitat. Brown i Harris varen gravar força discos plegats i ara escoltarem doncs una mostra de moltes i moltes que n'hi ha. A costat triar escoltarem un tema del disc que es diu Solar Energy, energia del sol. Fixeu-vos que la paraula sol surt gairebé tot arreu. I el tema es diu Teach Me Tonight, que és, no és un blues, en aquest cas, és un estàndard d'aquell de tota la vida. El disc es grava a l'agost de l'any 84 i notareu i molt la influència d'Oscar Peterson en la manera de tocar de Gene Harris. Ja sé que ho he dit abans, però en aquest cas està tocant amb Ray Brown, que va ser el contrabaixista, com he comentat, per excel·lència del trio de Peterson. Per tant, jo crec que no pot evitar Harris tenir un Peterson allà dins, no? Comentar que tenim a Jerry King tenim a Jerry King a la bateria, per tant tenim aquest parell, no? I a part a la bateria doncs està Jerry King, un desconegut per a molts, però que toca i acompanya perfectament. I anem a escoltar, ja que no tenim massa temps, aquest Teach Me Tonight amb aquests dos cracs: Gene Harris al piano, Ray Brown al contrabaix i Jerry King a la bateria. Quina il·lusió li devia fer tocar amb aquests dos aquest tema que es diu Teach Me Tonight. Thank you. Teach Me Tonight, aquest standard interpretat per Ray Brown, Gene Harris, que és un gust tenir aquests dos senyors tocant, fent el que toquin, el que vulguin, blues o standards o és igual. Grans discos ens van deixar. Bé, aquest ha estat l'últim tema del programa, que avui haurà durat una miqueta més del que toca, però vaja, ningú ens fotrà la bronca, espero. Dedicat al pianista Gene Harris, un senyor que a part de tocar bé feia un jazz accessible i assumible. Així que res, ja pleguem, que si no sí que em tocaran el crostó la resta dels que van després. Us deixo donant-vos les gràcies a tothom per escoltar-nos. Espero que el proper cop també estigueu aquí escoltant el programa Ganes de Jazz, aquest programa que s'emet per la RSK, el 107.1 del Dial, des d'aquí, des de Nou Barris. Sigueu feliços, molts petons i abraçades vàries. Ah, i que tingueu moltes ganes de jazz. Salut!